بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تري أن مزو جمادى الأولى موكب الفموجة من أربعين نبيلي katika darsa ya kitabu Shamailun Nabiy sallallahu alaihi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia na tuendelea kusoma babu ma jaa fi aish an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mlango unaozungumzia maisha aliyokuwa akiishi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Umar ibn Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id qala hadathani abi an Bayan ibn Bishr an Qais ibn Abi Hazim qala sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yaqul إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعذروني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من المبشرين بالجنة، katika wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam kumi aliyobashiria pepo katika hadithi moja, yeye ni mmoja wao. Qala wa sa'dun fil janna, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijifakhirisha na kusema hadha sa'dun khali, Sa'd ni mjomba wangu, anionyeshe mtu mjomba wake kama mfano wa Sa'd. قال إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، ميم ndiye mtu wa kwanza aliyemwaga damu katika jihad fi sabilillah, maana mtu wa kwanza kuua kafiri katika jihad ni Sa'd radiyallahu anhu arda katika jihad fi sabilillah, yani أول دم أهراق في سبيل الله كان على يده رضي الله عنه، دم يكوانزا إلي أمواغو كتكنجية الله كتكجهاد يندي وكوانزا إمي بتيا ميكونو ياكي. قال وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، نساعد لكوانا شبا كتك كتبا مشادي sana, na yeye ndiye mtu wa kwanza aliyetupa mshale katika jihad fi sabilillah, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia irmi ya Sa'd fidaka abi wa ummi, kisha akimwagia mshale akitoa kipiga. Yani huwezi kutasawar labda pengine namna walivyokuwa na shabaha katika kutupa mshale kuliko leo watu walivyo na mshabaha katika kutupa bunduki mpaka upime na mashini na nini. Yeye alikuwa akiambia upige jicho, yapige jicho na mshale, yule mpige kichwa apige kokote utakako upige katika mwili wa mwanadamu atapiga pale pale, kama alivyokuwa pia sahaba Zaidul al-Khair radhiyallahu anhu. Zaidul Khair isoma katika ترجمة زيد الخير رضي الله عنه أكويش مدى مرفو baada ya kuslimu, pengine aliishi labda aqal min shahr, lakini subhanallah, yani tarikh wamewacha tarikh ambayo haitasahulika. Sahaba Zaid al-Khair, kupigia mfano wa shabaa walizokuwa nazo masahaba kabla ya kuslimu wakiwa katika jahiliya, kuna kisa kirefu. Mwimu mtu aliwaibia ngamia wao, katika kisa kirefu yeye akamfuata baada ya masiku mpaka akamfikia pale aliko, na yule bwana ameahidi kule alikotoka kuwa lazima atarudi na utajiri, kwa kuiba ama kwa halali atarudi kwa utajiri. Wakati wa jahiliya, Zaid akamwambia regesha ngamia ulikotoa. Amwambia mimi shahidi huku jamaa zangu, sirudi patupu, ya imma ni tajiri au nife basi. Kwa hiyo wewe unataka kuniua niue, lakini mimi siregeshi. Kwa mbali na yule bwana shatua uta wake na mshale pia yomwekea, akamwambia sikiza, usijisumbue, mimi nakupa mtihani mdogo, chukua kamba, tengeneza fundo tatu huko uliko, tengeneza fundo tatu zina tundu. Akamwambia sheria niweke wapi mshale wangu katika hizo tatu? Kaishiria moja, yule bwana sema wallahi kaannahu wadaha biyadihi, ule mshale alivyopitisha ni kama anauchukua kaweka na mkono hivi, na yuko kule aliko. Kisha akaingiza na pili na tatu, akamwambia sasa wataka kujaribu, mista kukua wataka kunijaribu. Yule bwana akamwambia basi bwana, najisalimisha. Sasa watu walikuwa na shabaha namna hii, na pia nafikiri mchezo wa dhatul uyun, vita vitwa dhatul uyun. Kwa nini vitwa dhatul uyun? Masahaba waliambiana siku hiyo, tutoboe tu macho ya makafiri kwenye jihad. Ikawa kila mtu akipiga mshale apige kwenye jicho kwa mara moja, wakaangusha macho 1000. Kila mmoja akapata lile jicho ambalo alitaka. Sa'ina nahnu min as-sahaba subhanallah qaumun ikhtarahum Allah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyhi, ni watu Allah amewachagua, ni special watu wamewachagua Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumnusuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husaad alikuwa ni katika wale ambao alikuwa ni mzuri mahiri sana katika kutupa mshale. Qala wa hadhihi awwaliyatun ukhra lahu radiyallahu anhu, ile yende wa kwanza na hii pia yende wa kwanza. Wa kwanza kumwaga damu katika jihad fi sabilillah, na yende mtu wa kwanza kutupa mshale fi sabilillah. Fa awwalu sahmin rumiya fi sabilillah kana bi yadihi radiyallahu anhu, mshale wa kwanza uliotupwa fi sabilillah ulikuwa ni katika mkono wa Sa'd radiyallahu anhu. وتقديمه رضي الله عنه بهذه المقدمة ليس من باب التفاخر والتمادح وإطراء النفس، وإنما قال ذلك في مقام الذب عن نفسه وعن عرضه. نساعد رضي الله عنه كتنغليزا أو تنغليزي هو علي وتنغليزا سيوك سباب أتك كجيفونا نكجيفخريشا بليواتو na kuisifu nafsi yake, la bali huu utangulizi ameutanguliza katika sehemu ya kujitetea nafsi yake na heshima yake, sababu kuna watu wamemkosea heshima. Qala qawluhu laqad ra'aytuni aghzu fi al-isabati min ashab Muhammad alayhi as-salatu was-salam ma naakulu illa waraka shajari walhubla. Na hapa ndiyo mahalu shahid, ile tabu waliyoipata masahaba na mtume sallam katika maisha waliyoishi, faqr na hali nzito waliyokuwa nayo. Nasema akumbuka vita, kienda kupigana vita pamoja na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma naakulu illa waraka shajari, hatuli isipokuwa majani ya mti. Majani ya mti, kama uchukue mwembe hakuna maembe wala majani, ama wala majani ya mkunazi. Hakuna chakula wala majani. Walhubla, walhubla nau'un min ash-shajar, ini aina ya mti katika ile miti walikuwa kila. يقول مر علينا وقت نغزو فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب في سرايا يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم نمضي جياعا ما نجد شيئا نأكله إلا ورق الشجر. Sema kuwa ulipita wakati tulikuwa tukipigana vita tukiwa pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم, na wakati mwingine katika vikosi anavyovituma Mtume صلى الله عليه وسلم mimi nipo, njaa hutupata na hatupati chakula isipokuwa kula majani ya mti. Majani ya mti. Hawa ni umma washapita. Allah awalipe khairi kwa kumnusuru mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa mtu kweli ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kikweli, basi atawapenda wale waliomnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na hawa walimnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi cha kuwa mpaka wakawa wala nini, watu wala majani ya mti. Leo kuna watu hawafanyi lolote wala marungi, kwa maskani wamekaa wala marungi kwa shibe waliokuwa nayo. Akishashiba biriani tena waseme wenyewe, akishashiba biriani la shuka kweli kweli, halishuki na kujitia kichaa na wazimu. Jamaa piga gati. Ala marungi bwana, majani yale kutia wazimu. Sijui nani alivumbua mti. Balaa tupo. Wasema sijui aliwapa ng'ombe wakaona nchizika na wao pia wakaanza kula. Mbona ng'ombe leo nchizika chizika hivi? Waruka ruka na nini? Labda nzuri kwa kila, wakaona uzuri wake kuwa yawatia wazimu. Almuhim, usipate alafu mtu kama huyo amekaa maskani eti azungumza kuhusu masahaba pia eti na masahaba. Ee baba, taratibu. Hii ndio shida waliopata masahaba katika kuinusuru dini ya Allah. Watu wala miti, majani ya miti. Mpaka asema hatta taqarrahat ashdaquna. Hii sehemu za mwisho za mdomo zilikuwa zikikatika kwa sababu ya ile majani yanavyowachoma. Leo watu wakatika kwa sababu gani? Ya kula magati, ya kula marungi yale ya maboksini. Ula we mpaka domo likakatika hivi na vidonda. Si fi sabili lao, fi sabili shaitan. Amekaa poteza wakati wake tu. Yani asabaha alquruh min hadha alwaraq alladhi naakuluhu, mepata vidonda kwa sababu ya haya majani yalikuwa kila wakipata tabu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dini walipata na tabu. Na leo kuna watu Allah amewaneemesha, walillahi alhamdu wal minna, amekulia katika familia ya Kiislamu, amekulia ni Muislamu, lakini haioni hii neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa. Hana muda wa kuisoma dini yake wala habari nayo hana. Wajua maana hana? Hana habari, hana, hajui kusoma Qur'an. Kwa mfano kimfungulia, hebu soma hapa, atauangalia ule msahafu kama umeandikwa lugha nyingine ya ajabu haieleweki. Au tazame hivi, alafu muulize ushawahi kujisumbua kwenda kutafuta ilmu ili usome, maisha yako yapita vipi? Wewe waweza kusikia mtu akuletea mashtaka fulani, bwana mwanangu haswali, haswali kabisa. Wewe waishi vipi bila kuswali? Ushawahi kutasawar kama wewe waswali alhamdulillah, kutasawar maisha yako yatakuwa vipi kiwa uswali? Ile dhiki yule mtu anaoipata katika moyo wake. Jamaa ana dhiki, usione wacheka. Na ndio maana ukaona watafuta starehe za ajabu ajabu, izmara tafuta marafiki acheke tu, lakini hana raha, hana saada katika moyo wake, dhiki. Huwezi kuwa na furaha wewe ikiwa huna alaka na nani? Na aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa masahaba, kwa kuwa hii dini waliipata kwa tabu, na walikuwa wajua ile yani balaa waliokuwa nao wakati wa jahiliya waliishika kisawa sawa na wakamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio leo wakati mwingine waweza kumwona mtu amesilimu, jamaa akasema wewe msilimu lakini ameshika dini kuliko yule ambaye anzaliwa muislamu. Kwa nini? Kwa sababu yajua kule alikotoka na ile dhiki aliyotoka nayo kule, na aiona nuru ya Uislamu na neema Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa. Kwa hivyo haichezee ile neema, na wengine habari hawanayo. Yani kama ambaye ni kitu cha kawaida kwake yeye kuwa muislamu, simfahamu, hana wasiwasi. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam dua yake zaidi alikuwa akisema nini? Ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik nani rasulullah. Yeye huyo ana la kusoma dini yake, haisomi wala habari nao, wala wala muislamu ma na tena mshindani huyo. Ngoja kutokee jambo hivi msikitini, mfano siku ankuja kwenye nikah, hakuna maji msikitini, nini bwana? Msikiti hawezi kusimamia, wewe kuswali uwezi, unkuja hapa kwa ajili ya nikah. Nikah tu imebidi kulete msikitini. Kuna wengine wataka kuingia msikitini mpaka washikwe na tumbo la muharo nje ya msikiti. Akishikwa wewe ndio yenda msikitini. Anaingia msikitini kukidhi haja yake, atoke ende zake. Wallahi tuwajua watu kama hao. Tena subhana rabbak. Allah subhanahu wa ta'ala ampa mtihani. Akifika msikitini ndio hakuna kutembea, yani akitembea ona hapa mimi nitaangusha. Aingia mwenyewe msikitini. Sasa akumbushwa hapa utakana uje ufanye ibada, lakini hatia akili mtu aingia jisaidia, akimaliza atoke enda zake, wala habari yana. Na wengine huja swa katika hizo hizo nikaha, akakaa nje swala ikaisha, subhanallah, iki wallahi alazim swala ikiisha ndio yoingia msikitini, ingia msikitini waka eti hudhuria nikaha, kisha huyo atakaitwa bado yeye muislamu. Yani akiambiwa tariku sala kafir asemaye lakini hajatoka katika Uislamu, wewe humsujudia Allah hata mara moja? La, hawa waambiwe swa al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafara, kufuru watoka katika Uislamu. Sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu wa inna ahadana la yadha'u kama tadha'u ash-shatu wal-ba'ir, أي إذا قضى أحدنا حاجته أخرج من الفضلات ما تشبه فضلات الشاة والبعير لأنه أكل مثل ما أكلت. Mpaka yafikia hali yasema mmoja wetu akienda kujisaidia ajisaidia haja yake kama ya mbuzi na ngamia. Kwa nini? Kwa sababu yule kila anachokula mbuzi na ngamia ala majani hadi. Kwa hiyo akienda kujisaidia utasema pale ampita mbuzi, si binadamu. Nasema maneno mpaka katika kukidhi haja ilikuwa hali ni hiyo. Qawluhu wa asbahat banu asadin ya'zuruni fi ddin fi riwayatin yu'azzirunani wa fi ukhra tu'azziruni ay yuqawwimuni wa yu'allimuni wa yuwabbikhuni bi anni la uhsinu salah. Watu wa Kufa Iraq walikuwa kila wakipelekewa kiongozi wakija kuleta mashtaka dhidi yake, bi maana hawaridhiki na kiongozi yote wanaletewa tangu wakati wa masahaba. Umar ibn Khattab katika khilafa yake alimpeleka Sa'd ibn Abi Waqqas kuwa wali wa Kufa. Watu wa Kufa wakaja kuleta mashtaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mashtaka walioleta ni kuwa Saad la yuhsinu sala, hajui kuswali. Mfahamu? Saad hajui. Ndio maana akatanguliza utangulizi. Yaani mimi nikae na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku zote hizo, mimi sijui kuswali. Wajue wao hawa kuswali ambao hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi sijui kuswali. Jamaa wakwenda kumshukuru. Na ni uongo. Huu ni uongo alimshtaka. Nafikiri kisa maarufa cha yule bwana aliyesimama Saada akanyanyua mikono tu. Allahumma in kana abduka hadha qama ria'an wa sum'atan, na simama hapa kwa ajili ya ria. Akamwambia bi tawli al-umr. Allah mpe umri mrefu huyu bwana. Namwambia umri mpe mrefu. lakini katika ule umri mrefu ule mpe ufakiri huyu, mwachie awe maskini kweli kweli, fakiri wa mwisho. Waaridhu lilfitan, kisha umtie kwenye fitan huyu. Yule bwana akawa wenzake wafa, yeye hafi, usiyofahamu wale marika zake wale wote wafa, yeye hafi, aishi tu, aishi tu. Usifikirie kuishi sana ni kheri ya. Kuna wengine uishi mpaka akachoka. Ah jamaa, mbona? Kwa sababu mwisho yaje kuona watu sio vile alivyozoea yeye. Yaani ajiona kama yuko wakati ambao sio wake. Maanake aona ameishi muda mrefu sana. Kama anavyosema Zuhair, sa'im tutakalif alhayati wa man ya'ish 80 hawlan la abalaka yas'am. Anaishi miaka mingi mwisho uchoka. Wewe huwezi kuamini, lakini kuna watu huishi mpaka sasa, ah tosha bwana, nimeishi alhamdulillah. Na bwana mmoja asema baba yao aliishi we mpaka kafika miaka sijui 120, kisha kawaita watoto wake kabla hajafa, naomba nkifa sherekeeni, hata msinilie, maana yake mtakuwa waongo amshukuru nyinyi. Na hivi mpaka sasa mimi naishi, sitaki mtu anilie bwana. Yaani mpaka afikia mtu kusema hivi, si dhihaka kweli, sema sitaki tena mtu anilie bwana, hivi nilivyoishi tosha, msinilie, nkifa ndeni mkanizi, kama watakusherekea sherekeeni, nawapa ruhusa, maana yake sasa nawapa taabu wanangu. Umri mtu miaka 120 100 aishi. Alhasil huyu bwana aliishi umri mrefu, akawa maskini waomba barabarani. Huyu alimsingizia Saada ya maneno. Kisha ikawa wanawake wakipita enda kuwafuata, ataka kuwashika wanawake watu, mpaka mwisho alionasa, kunani wewe mzee, huwezi tena lolote, kisha bado wafanya mambo kama haya. Hasema wamadha afalu sheikhun kabirun asabahu dua Saad, mtu mzima amepatwa na maapizo ya Saad bin Abi Waqqas, na Saad alikuwa ni mustajabu da'wa, akiomba dua Mtume sallam amemwombea isirudishwe, Allahumma stajib li da'wat Saad, kama qal, kwa kila akiomba Allah amtakabalie dua yake. Kwa hivyo ilikuwa dua yake ni yenye kukubaliwa. Kwa huyu bana akamsingizia na wenzake kuwa Saad hajui kuswali, liannahum kanu washau bihi inda Umar, walikwenda wakamtilia umbea kwa Umar na fitina kwa Umar. Waqalu inna Sa'dan la yuhsinu as-sala, Sa'd hajui kuswali, haswali vizuri. Fattara an yaqula ma yubayinu halahu wa sabiqatahu fil khair, ikambidi sasa ataje yale yanayobainisha hali yake na kule kutangulia kwake katika khairi. Fa fi sahih al-Bukhari an Jabir bin Samurah radiyallahu anhu qal shaka ahlu al-Kufati Sa'dan ila Umar radiyallahu anhu fa'azalahu. Na Umar alikuwa hivi, kiongozi yoyote ambaye ataletewa mashtaka kuhusu yeye atamtoa katika uongozi, si kwa sababu amewaamini wale watu, hawafai huyu, nyinyi waovu hawafai, kwani yeye hajui kama Saad ni mkweli, yuwajua, lakini ashaona hawa watu pengine si watu wazuri, Husaad atanifaa mimi Madina, ndondo keti na mimi, chana nao, nenda mwingine, si mwataka hivyo. Umar Khattab akamwondoa Saad, akampeleka Ammar, wastaamala alayhim Ammaran, kaweka Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, akaambia nenda. Fashakau pia wakaleta mashtaka, angalia Ammar ibn Yasir ampelekwa pia wakaleta tena mashtaka. Ma yantahun min ashakau alkufa, Sham kulikuwa na mji uitwa Alkuwaifa. Kwa nini inaitwa hivyo? Kwa sababu kama ile Kufa inaitwa Sham pale ikafanywa ndogo. Yaani hawa walikuwa yajulikana Kufa maarufa bishakawa dhidi alwula. Maarufa. Wajulikana akipelekwa hata awe kiongozi gani kazi yao kulalamika. Na hivi ndivyo walivyo takriban, leo ukiangalia dunia nzima utapata ya mambo yameenea leo. Hakuna kiongozi ambaye watu wataridhia. Kila anayewekwa watu watalalamika. Hata dhakaru, wakamshtaki Saad pia, hata dhakaru annahu la yuhsinu yusalli, ukaja kumshtaki Saad kuwa hata kuswali pia ajui. Fa arsala ilayhi Umar kamuita faqala ya Aba Ishaq inna haulai yazumuna annaka la tuhsinu tusalli. Umar atakuhakikisha hawa jamaa wadai kuwa ati wewe hata kuswali hujui. Qala Abu Ishaq, Sa'd ibn Biqas kunia yake ni Abu Ishaq, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. So, mimi nilikuwa nikiwasalisha sala aliyotufundisha mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile. Ma akhrimu anha, bimaana sifanyi upungufu wowote yani nikakosea katika ile swala vile vile kama alivyokuwa akiswalisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Usalli salata al-isha fa arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Qala dhaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Dhanna hii ndio alikuwa nao Umar bin Khattab. Bimaana salatu al-isha rak'a za kwanza mbili za ndefu kuliko zile mbili za mwisho. Akaeleza ile swala na vuswali. Vile vile sifa ya swala mtume sallallahu. Umar akasema hivyo ndio mimi ninavyokudhania ya Sa'd. Haja masa waje kusema nini? Ndio yakaja yale ya Sa'd kumwapiza yule bwana. Manake walivyokuja kuulizwa kila mmoja akaogopa kusema. Unajua wazi waongo. Mmoja akasimama taka kujionyesha. Ndio huyo akawa kibabu, kimaskini kwa sababu ya ujinga wake. Kuna watu wajua wapenda sifa, wapenda sifa, wapenda kujitolea pale mbele kusema uongo. Na hili lipo. Hapa Sheikh atataja hata kwa ahlul bid'ah lipo sana. Kuzungumza uongo dhidi ya ahlus sunnah. Qala قوله لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي يعني إذا كنت لا أحسن الصلاة التي هي عماد الدين خسرت إذن وبطل عملي. إكيو ميمي سيجوي كسالي صالة أمبون ينغوزو يديني بس عملي زانغو زي بطريكا ميمي كل خسارة إكيو صالة بيا سيجوي أنغالي أمانينو مزيتو هكوسو صالة. مرة نينجي مني كزو ممزيري صالة وسيما كلا موجباتو يو صالي مسلم ajiulize swali. Hii swala mimi ninaoiswali ndio ile swala aliyosema Mtume sallam sallu kama raaitumuni usalli. Sababu usiposwali swala kama ulivyomuona Mtume sallam akiswali itakuwa swala yako ina upungufu. Sasa ile swala unaoiswali ushawahi kuisoma? Ili swala kila mmoja ana jawabu lake. Ushawahi kukaa chini ukasema wacha mimi niisome swala ya Mtume sallam aliswali vipi? Ikiwa hujawahi, jua fika kuwa wakosea kwenye swala yako. Useme sikosei. Na kama uamini, nenda kwa mtu anayejua swala ameisoma, kamwambie hebu ngoja na swali mimi niangalie kwa mfano. Ufanye mfano wa swala. Kisha utaji zile adhkar kwa sauti. Si ajabu dhikri ya sujudu waiweka kwenye rukuu. Usishangae. Sababu hajaisoma swala. Ama swala au na watu wakiswali na yeye waswali tu hajaisoma. Kama hujaisoma swala, fanya himma bana, tafuta mtu akusomeshe. Usikubali ndio nguzo ya dini kuifanya bila wewe kuwa na elimu nayo. Usikubali, nenda kasome. Na ibada yoyote unaoifanya usifanye bila kuisoma, isome ili uifanye sawa sawa. Usije ukaangukia kuwa katika wale ambao Saad asema khiftu wa khasirtu, ukala khasara wewe ikiwa hujui kuiswali ile swala. Qala al-Sheikh wa Abdul Razzaq wa nastafidu min hadha anna al-wishayat al-kadhibata laha dawrun khatirun jiddan fi al-idrar bil mujtama'. Na hapa tupata faida. Huu umbea wa uongo huu, watu kuanza kusingizia kuwa fulani yuko hivi na hivi na ni uongo, una kazi ya hatari sana katika kuleta madhara kwenye mujtamaa. Wa hiya silahu man la silaha lahu, na hii ndiyo silaha ya yule asiyekuwa na silaha. Wa hujjatu man aflasa min alhujaji, na wishaya ni hujja yule ambaye amefilisika hana tena hoja. Hutumia wishaya, umbea na kumsingizia mtu uongo ambao hana. Qala wa adatan, ni ada hii. Ahlul bid'ah wa ahlul dhalal idha aradu intiqasa ahadin min ahlil ilmi wal fadli asha'u fi an-nas anhu wishayatin kadhiba tunaffiru an-nas anhu وتصرفهم عن الإقبال عليه. وكثير من أئمة العلم والفضل بلوا بشيء من ذلك. سبحان الله. كسوما كتك تاريخ وتونا سوما كتك تاريخ وتكوتها أمامه كنزي أو كنيما. موجة كتك أهل العلم مسهاو جنالك وكتك الدولة العباسية alikwenda kushtakiwa kwa khalifa, yeye ni kadhi, kuwa hana uadilifu katika nini, katika kazi yake, hana uadilifu. Jamaa wakenda wakamtilia fitina kwa khalifa. Khalifa akamwita, alipokuja mbele yake yeye hajui kuna mashtaka gani pale ameshtakiwa, hajui. Khalifa akachemua, angalia rabbak shuf rabbak, akachemua. Alivochemua hakusema alhamdulillah, watu wote wale wanaojipendekeza irhamuka Allah, hakusema alhamdulillah, wote wakasema irhamuka Allah. Yule kadhi akanyamaza, muangalia khalifa, akamwambia hawa watu wote waniambia irhamuka Allah, wewe peke yako ndio kuniambia? Ambia sikiza nikwambie, amira al-mu'minin, mtume sallallahu alaihi wasallam alichemua mtu mbele yake akasema alhamdulillah, akamwambia irhamuka Allah, tashmit. Mwingine akachemua akanyamaza, na mtume za salama akanyamaza. Akaja mama yake akamwambia Rasulullah, na kusikia yule mtoto wa fulani anchemua, umemwombea rehma. Mwanangu amechemua, hukumwombea rehma? Akamwambia huyu alisema alhamdulillah, kwa hivyo kwa ni haki juu yake kumwambia rahamuka Allah. Huyu wako hakujia, hakusema chochote, na sisi tukanyamaza. Akamwambia khalifa, sasa wewe una ubora gani juu ya yule sahaba ambaye hakujibiwa na mtu Muhammad sallam, na mimi nani kwa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yule khalifa akamwambia, uongo mtupu mmsingizia huyu, ikiwa yoweza kuwa mwadilifu mbele yangu hapa na mimi ni khalifa, atakuwa si mwadilifu. Nenda kazini wewe, nenda kafanya shughuli zako. Lakini hili ni jambo ambalo liko katika kila asr. Sheikhul Islam rahimahullah mpaka amekufa jela kwa sababu ya watu hawa, kila aina ya balaa wamemsingizia mpaka kafia jela. Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala amefungwa mara kadhaa kwa sababu ya usha. Na wangapi hata katika ulama muasirin na duat ambao watiliwa fitna na uongo? Na karibuni mmemuona yule khurafi hapa hapa kwetu, hata msiende mbali, msiwapeleke watoto wenu kwenye vyuo vya mawahabi. Nitasema ukweli, kama ninakosea mnisamee. Ashajieka tayari yeye, kama nkosea mumsamee, yani maana yake nakosea sasa nisameeni. Akasema kuwa vyuo vya mawahabi kama anavyodai yeye vyafundisha watu ugaidi. Nisikia, nafikiri nimezungumza hiyo, kamjibu yule bwana na uongo alioeneza. Hivi ndivyo walivyo watu wa bid'a, na nyinyi mnao picha kabisa, hii mfano mzuri kabisa. Akazungumza karibu dakika 4 dakika 5 hivi, azungumza kuwa hawa mawahabi kazi yao, mtoto wako kimpeleka kusoma madrasa yao, akirudi wa kwanza kafiri wewe baba, akuita baba kafiri, kisha baada ya hapo wewe ni halalul mali wa almali wa dam. Kwa hivyo atakuwa wewe baba, kisha achukue mpaka ile makapeti mabusati ya nyumbani pia ya bebe, sio mpaka vyombo vya jikoni atabeba, sio, maana ni halali kwake. Ya jamaa, kadhibi ya akhi. Tukizungumza al-Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, mangapi yamesingiziwa mpaka leo? Mangapi? Mpaka kuna watu wakisikia Muhammad Abdul Wahhab, a'udhu billah. Ya akhi, taqillah fi nafsik. Jamaa wamepanga bwana, wamepanga propaganda nyingi. Hii ni silaha ya yule asiyekuwa na silaha. Hivi nyinyi mwashindwa watu wa bid'a? Hebu tuambie masufi, enyi mahurafi, wacheni uongo mahurafi, fanyeni kitu kimoja. Hivi nyinyi kwani hamujui vita vya Muhammad Abdul Wahhab viko, al-Imam Jaddid? Kwani haviko? Si viko, viko kwenye masoko. Basi tusailishieni sisi wapotofu mnaotuita mawahabi na nini. Wala sisi si mawahabi, sisi ni ahli sunna, atba'u salaf salih. Lakini tusaidieni ule upotofu, tuonesheni kwa huyu mwanachuoni katika wanaovioni wa sunna, tuonyesheni katika vitabu vyake, hapa nsema hivi ni upotofu, tusaidieni hivyo tu. Kuna kikubwa tumeomba, tuomba hicho tu, tusaidieni. شكوين الأصول الثلاثة مي كسوي، شكوين القواعد الأربعة كسويني ودليلي سيكو ببيشاجي مكيفاني ببيشاجي متتنديكوا كيشا يتكوا أيبو ni aibu sababu wako ambao wafanya kata kata kisha weka ili maneno yasi akwambia la taqrabu salata shwa nyamaz na ule mwingine anasema antum sukara usikate aif usiandike la taqrabu salata ona anasema usikaribie swala wala usiandike wa antum sukara na nyinyi walevi ona anasema sisi walevi la taqrabu salata wa antum sukara changanye bimaana msikatekate mtaaibika maanake hivi ndio mnavyofanya lakini twaomba ikiwa kuna makosa yote basi waonyesheni watu ama kukaa tu mtu kuzungumza kusema kuwa yule yuko hivi yule yuko hivi kila mtu yuwaweza na kama wataka haya wewe sasa hivi asubuhi ukitembea kuna sehemu za kuuza magazeti nafikiria utakuta kuna bunge pale linkaa la watu wamekaa sama nini kama wewe ni mmoja wao lakini wale watu wakaa pale hakuna waziri hakuna mbunge hakuna MCA pale hakuna lote lakini wajua habari zote za bunge wale wajua nasema nini utafikiri alikuweko muongo mtupu wazungumza sasa kama nyima khurafi ni ikhbariyun kama wale yani watu watoa habari tu hivi sawa si usuliyun watu ambao watafuta habari kwa misingi basi ikiwa nyinyi ni kama wale basi nenda pale ukapige kelele kuna watu wazuri kuliko wewe kutunga habari utasikia waziri huyo anasema hivi hapa kwetu khawarij utaona wakizungumza kuhusu siasa ya mamlaka Saudia mtu yuko Kenya hapa yake anamshinda yake ya nyumbani kwake pengine anamshinda watoto wake pengine hawavai hijabu sawa sawa wa kike na watoto wake wakiwa pengine kuswali wamemshinda kuongoza kuelekeza katika kuswali lakini ataketi azungumze kuhusu siasa Saudia ايش خصك ايش خص ايش دخلك kipi kimkuingiza katika siasa ya Yemen na Saudia alafu mwasema uongo kadhib takdhibuna ala nnas sasa hili kila mtu yuwaliweza lakini hili jambo la kusema uongo kwa ahlul bid'ah na kuwasingizia watu wa haki mambo ambao hawanayo والله العظيم nitaambia kitu kimoja kuna bwana mmoja amekuja anifuata hapa nimsikie mimi nampa mfano wangu asema kuna bwana mmoja asema wewe akujua sana zamani ulikuwa kata gati sana wewe mimi والله العظيم اقول لكم صراحه والله العظيم hapa watu wangapi hapa tunkuwa pamoja tuncheza wewe mpaka wako watu wazima wengine wakubwa zetu wengine tunkuwa nao nikamwambia kama ni kweli basi shatubia. Nikamwambia nini sasa? Lakini yani namna gani angalia ahlul yani ni muhimu akuharibie wewe jina lako. Vile atakavyoweza yeye. Almuhimu akuchafulie wewe jina lako ili watu wasisikilize ile haki na uzungumzo. Hii ndiyo hali ya watu wa bid'ah. Na Sheikh hapa amezungumza asema wahia silahu man la silaha lahu. Yule ambaye hana silaha basi hii ndio silaha atakayotumia. Lakini akija akikabwa mahali kwa haya sasa sema toa ushahidi fanya hivi hapo ndio yajulikana kumbe si mkweli katika yale anayodai ni muongo si mkweli. Na haya tumethibitisha mara nyingi sana kwa ahlul bid'ah yako. Wallahu almusta'an. Kile kilichobakia tutakimalizia kesho inshallah. Sio Jumapili muda ni mrefu zaidi. Tukimalizia kile kilichobakia katika mlango huu katika darasa la kesho biidhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.